okulluk bir şehrahta yürüme kadar kolay, bir patikada teklemek kadar da zor. İnsan Allah'a dayanır, onun bir hikmet rehberi diyebileceğimiz kitabına sımsıkı sarılır. Temsil insanı kahramanı da desek olur. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı adım adım takip ederse şehrahta otoban demek, otobanda yürümek kadar kolaydır. Fakat hareket ve davranışlarını kendi aklına ve mantığına bağlar, kendi iştihatlarına bağlarsa, hele bir de günümüzde esen hevaya, hevese uyarsa, hiç farkına varmadan kendisini yürümez yollara salmış olur. Yol çok uzun, inişli çıkışlı olduğundan ötürü rehbersiz yürünecek gibi değil. Yunus ne güzel söyler: bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Rehbersiz gidilmez bu yollarda. Allah rehbersiz bırakmamış zaten Celle Celaluhu. İlk insanla beraber ilk peygamber, demek ki peygambersiz olmuyor, mürşitsiz olmuyor. Elinde meşale tutan, insanların yolunu aydınlatan bir rehber olmayınca o yollarda yürünemiyor. Hep peygamberler gelmiş. Onların bıraktıkları o boşluklar, ara fasılları da Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem müçtehitler, mücedditler doldurdukları gibi, insanla yine rehbersiz bırakmadıkları gibi onlar o boşluğu doldurmuş. Meşalelerle gidilecek yolları aydınlatmış. O derin suları geçmeye, o tepeleri aşmaya, o uzun yolda sağa sola sapmadan hedefe varmaya yardımcı olmuşlar. Allah öyle yapmış ama insanlar ona sırtlarını dönerlerse, kendi bildiklerine giderlerse, hevai nefislerini esir olurlarsa, kendi mülaza, müteala ve düşüncelerini yeterli görürlerse, yetseydi Allah peygamber gönderir miydi? Yetseydi peygamberlerden sonra Allah müceddidler, müştehitler, evliya, esfiya, ebrar, mukarrebin gönderir miydi? Ama bazen de insan mürşit diye, rehber diye birinin arkasına takılır, o onu dalalete sürükler. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. İmiş redifli uzun şiirinde: ben taşrada arar iken o can içinde can imiş. İşit niyazinin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Gizli olduğu şey esas körlüğe bağlı bir şey. Körler onu görmüyor. Evet, burada ondan nakledeceğim şey, her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Doğru yolda yürütüyorum diye insanı öyle rampalara saptırır, öyle aşılmaz uçurumlarla karşı karşıya getirir, öyle geçilmez deryalara salar. İnsan ya boğulur gider, ya yuvarlanır helak olur, veyahut varacağı yere varamaz. Onun için eteğinden tutacağınıza sağlam olması lazım. Öyle bir dildara dil ver ki eyleye dilşad seni, diyor Alvar İmamı. Dildar insanın gönlünü çalan, insanı mecnun gibi arkasından koşturan, Ferhat gibi arkasından koşturan biri demektir. Öyle bir dildara dil ver ki, gönlünü bağla ki eyleye dilşat seni. Öyle bir dameni tut ki, eteği tut ki, eyleye ben murat seni diyor. Tutacağın etek sağlam olmalı. Seni götüreceği yer sağlam olmalı. Muradına erdirmeli seni diyor. Hep o mülahaza etrafında söylenmiş sözler. Akla gelenler bunlar. Belli bir mülahazaya binaen. Evet, yol uzun. Menzili çok ve geçidi yok. Derin sular var. Rehbersiz bu yollarda gidilmez. Ve çok iyi bildiğiniz, çok defa tekerrür eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zer'e ifade buyurduğu şey: ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Her gün gemini bir kere daha gözden geçir diyor. Yelkenini gözden geçir diyor. Sefineni gözden geçir diyor. Ceddidi sefine fe innel bahre amikun. Geçeceğin derya çok derin. Sıradan gemilerle, yelkenlerle geçilmez o. ceddidi sefine fe innel bahre amikun ve huziz zade kamilen fe inne sefere ba'idun. Azığını tas tamam yap. Yolculuk çok uzun. Yol çok uzun. Çok ihtiyacın olacak. O uzun yolculukta senin zadın, zahiren, azığın, tehlikelere karşı siyanet edecek kılıcın, kalkanın, o senin ibadet-ü taatın, başta imanın, sonra da ibadet-ü taatındır. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ. Sırtına alacağın yükleri de hafif tutmaya bak. Dünyanın ağır şeyleri altına girme. Orada hortumlama, burada kotarma, orada koparma, orada aldatma, mal üstüne mal biriktirme. Bu kadar ağır yükün altına girince o uzun yolculukta kendi belini kırmış olursun. Hesabı ağır olur o işin. Meşrudan bile hesap soruyorlarsa şayet, gayri meşrunun hesabının altından kalkılmaz. Burada durayım da Seyyidin Hazreti Ömer aklıma geldi. Diyorlar ki menkıbelerde, Hazreti Abbas'la onun arasında sahabi olmanın, biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi olması, biri de amcası olması ve ikisi de çok yakın olması. Kıtmir'in itikadına göre Hazreti Abbas çok erken dönemde iman etmişti. Ama Efendimiz belli etmemek üzere imanını saklasın, Mekke'deki umum ahvalden haberdar etsin. Çok zeki, aydın bir dimak, tam Beni Haşim'e mahsus bir tipti. Gösterişli, görkemli, dikkatler üzerinde toplayan prototip bir insandı Hazreti Abbas. Ve Hazreti Ömer'le aralarında çok ciddi bir kardeşlik münasebeti vardı. Onun ona teveccühü, onun da ona teveccühü. Hazreti Ömer yağmur duasına çıktığında Hazreti Pir-i Muga'nın kitaplarında var bu mucizatta. Kendi diliyle, kendi dileğiyle, kendi isteğiyle değil de Hazreti Abbas'ın elinden tutarak yukarıya kaldırıyor. Ya Rab diyor, bu senin Habibinin amcasının elidir diyor. Bunun hürmetine bize yağmur ver diyor. Sahabi diyor ki, şakır şakır yağmur boşalmaya başladı. Sağnak sağnak. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in Abbas'a karşı böyle bir münasebeti var. Benim arz edeceğim şey başka. O da ona o kadar tutkun ki vefat ettikten sonra ayrılığına dayanamıyor. Hani benim bazı kimseleri, Hacı Kemal'i, Cahit Erdoğan'ı rüyada görme arzularım gibi. Çünkü bunlar çok ciddi, böyle sonradan gelmiş Kur'an kahramanlarıydı. Çok baba yiğit insanlardı bunlar. Keşke bir görsem, hiç olmazsa rüyada görsem, hiç olmazsa rüyada görsem diyor. 6 ay geçiyor rüya. Sürekli hep rüya heceleyip duruyor. Ve nihayet bir gün Seyyidina Hazreti Ömer'le karşılaşıyor rüyasında. Ya Emirel Müminin, göremedim bugüne kadar. 6 ay sonra ancak hesaptan kurtulabildim diyor. ancak hesabımı verebildim diyor. Meseleye bu zaviyeden bakılacak olursa yol uzun, menzili çok, geçidi yok, akabe kaut aşılacak gibi değil. O sarp yokuş, akabeye sarp yokuş, dağ, dere, tepe nazarıyla bakabilirsiniz. Fe innel akabete kaudun ve huzid ve kaffifil himle fe innel akabete kaudun ve ahlisil amele fe innen nakide basirun. Yapacağın her şeyi Allah için yap. Hazreti Pir'in ifadeleriyle açacak olursak Allah için işle, Allah için başla, Allah için görüş, Allah için konuş, Allah için düşün, Allah için otur, Allah için kalk, Allah için de, Allah için yürü, Allah için dur. O zaman ömrünün saniyelerini seneler hükmüne getirebilirsin. Her şeyi Allah için yap. Orada da Efendimiz ahlisil amele diyor. Fe innen nakide basirun. Her şeyi bir sarraf gibi amelleri böyle sayan, döken. Bu altın, bu bakır, bu gümüş, bu bilmem kıymetsiz bir şey. Nakd eden Allah Celle Celaluhu. Senin her haline nigehban. Durum böyle olunca insan nasıl hareket etmesi lazım geliyor? Herhalde ona göre hareket etmesi icap eder. Ayşe validemiz kadınların sultanı. Efendimiz'e ilk dönemde sahip çıkması ve Efendimiz'in ona hususi teveccühü olması münasebetiyle Ayşe validemizi o mübarek anamız, analarımızın anası, babalarımızın anası, bütün milletimizin anası, erken doğan manasına gelen Hazreti Hatice'tül Kübra, erken uyanan, hayata erken gözlerini açan manasına geliyor Hatice. Ona taftil etme geliyor içimden de. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona ayrı bir alakası var. Kız kardeşi bile geldiği zaman Hatice'nin kız kardeşi diyor. Evlatları ondan ve ilk defa sahip çıkan, kuvvetü zahir olan, arka çıkan, arkandayım diye hiç onu yalnız bırakmayan, her şeyde ona adeta, haşa öyle demek doğru olur mu bilmem, adeta destek, koltuk değneği gibi olan, en kritik anlarda böyle bir kadın. Ama Ayşe validemiz geri değil. Dinin yarısını neredeyse ondan öğreniyoruz. İnanın. Sünneti sahihenin yarısı, Efendimiz'in mübarek lalü güher dudaklarından dökülen kelimelerin bütününün yarısı neredeyse onun tarafından geliyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efali nebevisinin yarısı neredeyse onun tarafından geliyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takrirlerinin neredeyse yarısı onun tarafından geliyor bize. Böyle bir ana. İnsanlık dünyasında hiç kimse öyle bir anaya sahip olmamıştır. Böyle bir anamız var, iftihar edebilirsiniz. Gözünü açtığında karşısında Efendimiz'i görüyor. Efendiler Efendisi. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle dünyanın en güzel insanı, en görkemli insanı, en şirin insanı karşısında kendisini buluyor. Başka erkek tanımıyor. Günaha girmiyor. Günaha göz kırpmıyor. Nöronlarının uzağından bile günah geçmiyor. Böyle bir kadın Ayşe validemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtimal bir gün rekaika benzer bir şeyden bahsediyordu. Rekaik, dinin müeyyidatından, dini teyit eden emr-i bil maruf nehyan-ı münker gibi şeyler ve bir de kabirle başlayan hayat ne olacak, mahşerde ne olacak, mizanda ne olacak, sıratta ne olacak, cennette nasıl olacak, cehennemin keyfiyeti nedir? Rekaik dediğimiz şeyler bunlardan bahseden şeylerdir. İhtimal böyle bir şeyden bahsediyordu ki gözleri doldu anamızın hıçkıra hıçkıra ağladı. Eşinizi orada hatırlar mısınız dedi ya Resulallah. Demek ki kendi ameline, kendi tavırlarına, kendi düşüncelerine, yaptığı şeylere katiyen güveni yoktu. Onun hücreyi saadetlerinde neşet ediyordu. Belki bir numaralı cemaatiydi onun. Ama eşini hatırlar mısın? Allah Resulü'yle ucuzdan millete bazı şeyler dağıtan bir insan değil ki. O hakkın, hakikatin, adaletin, istikametin taksimcisiydi. Üç yerde hayır ya Ayşe dedi. Defterler uçuştuğu zaman kimseye bir şey yapamam ben. Mizanda ameller tartıldığında bir şey yapamam kimseye. Sırat geçilirken kimseye bir şey yapamam ben buyurdu. Peygamber, insanlığın iftihar tablosu, şefaat yapacak ama fakat öyle ucuza insana ödül dağıtıyor gibi, plaket veriyor gibi, alkışlıyor gibi öyle bir şey değil. Çünkü yolu, yöntemi, beyanı, ifadesi hep hak ve hakikattir. Hep istikamet içindedir. Efendim, o Ayşe validemiz akıbetinden bu kadar endişe ediyor. Burada yine levhalardaki bir sözü tekrar edeyim. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Hafizanallah. Çok korkmak lazım. Ömer dedik ya, bak Ömer radıyallahu anh, kurban olayım ben onu. Gelse böyle rüyamda da gelse, ben de başımı ayaklarının altına kaldırım taşı gibi koysam, hayatımın en şanslı, en bereketli, en namlı, en nişanlı anı sayarım onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Hüzeyfetül Adeviye diyor ki, Allah Resulü sana münafıkları söyledi. Söyler misin Allah aşkına, ben de onların içinde var mıyım? Anlıyor musunuz inceliği? Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Bence yol budur. İşte bu insanlar böyle dikey yükseliyor gibi, amudi. Evci kemalatı insaniyeye yükselirler. Durduğu yerde öyle bir fırlar ki füze hızı filan hikaye onun yanında. Işık hızı hikaye onun yanında. Ses hızı hikaye. Bir hamlede, bir nefada nezd-i üluhiyette kendilerini bulurlar. Çünkü korkuyu, endişeyi, telaşı burada yaşamışlar. La ecmeu beyne emleyn ve la ecmeu beyne havfeyn buyuruyor. Kutsi hadis olarak rivayet ediliyor. İki korkuyla ben bir insanı iki büklüm hale getirmem. Korkusunu, endişesini, telaşını dünyada yaşamışsa öbür tarafta endişelendirmem onu. Ama onu burada, o faslı burada geçirmemişse öbür tarafta korkulur onun halinden. Vesselam. Muhterem efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah-u Teala'dan hakkıyla haya etmek gerektiğini ifade buyuruyorlar. Hakkıyla haya etmiş olmanın şartları nelerdir? Zat-ı Uluhiyet'le alakalı yazıp çizerken ve konuşurken gözetilmesi gereken bir hayadan da bahsedilebilir mi? Haya, insan utangaçlık sözüyle ifade ediyor, utanması. Edepli davranması lazım-ı mana gibi bir şey oluyor. Olumsuz şeylere karşı mesafeli durma hep. Çirkin şeylere karşı kapalı kalmasını bilme. Çok önemli bir sıfat bu. Zat-ı Uluhiyet'in de bir ismi olduğunu Efendimiz ifade ediyor. Fakat öyle hayi ismi yok Cenab-ı Hakk'ın. اِنَّ اللّٰهَ حَيِّيُّنْ يُحِبُّ الْحَيَاءَ فِي الْاَمْرِ كُلِّهِ Allah hayidir. O insanları utandırıcı bir şey yapmaz. Ayıpları tecessüs etmez. İnsanın kusurları onları teşhir etmez filan diyor. Veyahut da insandaki hayanın kaynağı onun elindedir demek gibi. Neyse. Allah bütün işlerde hayayı sever. Başka bir münasebetle Süheyb için buyuruyor. Ni'mel abdü Süheyb'ün لَوْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ لَمْ يَعْصِهِ diyor. Süheyb ne güzel kul diyor. Allah korkusu mekafet olmasa bile fakat yine de günah işlemeyecek o diyor. Haya insanla günah arasında sütre gibi, bariyer gibi bir şey. Cenab-ı Hak herkesi haya ile serfiraz kılsın. İnsanın başına taç yapabileceği bir şeydir haya. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İstehyu minallahi teala hakkal haya diyor. Allah'a karşı hakkıyla haya sahibi olun. Bu istihya kelimesinden ifade edilince demek ki sürekli hayanın peşinde olun. Hayayı talep edin. hayaya elde etmeye bakın. Hayasızlıktan haya haline girmeye bakın. Bu o kipin ifade ettiği manalar. Sinin, istefele sininin ihtiva ettiği manalar açısından. Hayasızlık tavrından haya tavrına geçmeye bakın. Talep için olunca sürekli hayanın arkasında olun. Allah'tan haya isteyin sürekli demek. İstehyu minallahi teala hakkal haya diyor. Hakkıyla Allah'tan haya edin diyor. Allah'a karşı haya edin, utanın, edepli olun diyor. Men istehya minallahi hakkal haya, açılımı bu diyor. Bir kimse Allah'tan hakkıyla haya ediyorsa, Allah'a karşı hayalıysa, haya sahibiyse, فَلْيَحْفَزِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى başını ve kafasını ve kafasının ihtiva ettiği şeyleri korusun, hıfzetsin. Nöronlarına çirkin bir şeyin bulaşmasına meydan vermesin. Kortekse onda olumsuz hayallerin oluşmasına sebebiyet verecek, çok çirkin bilgilerin gelip yerleşmesine, çirkin dosyaların gelip orada yerleşmesine meydan vermesin diyebilirsiniz. Günümüzün telakkilerine göre açılımını böyle yapmada fayda gördüm. Öyle mülaze ettim. فَلْيَحْفَزِ الرَّأْسَ وَمَا هَوَى diyor. وَمَا وَعَى vaay etme demek, ezberlemek, bellemek demek. Kafasını ve kafasının belleyeceği şeyleri, nöronlara yerleştireceği şeyleri, kortekse koyacağı şeyleri, şuur altına yerleştireceği şeyleri ki buna çok dikkat etsin. Bunlar zamanla insan hiç farkına varmadan insanı yönlendirebilir. Tasvir edilen nice batıllar vardır ki bunlar insanın şuur altına yerleşir. Rüyalarını kirletir bunların. O şuur altı müktesebat kirliyse şayet, oraya olumsuz şeyler yerleşmişlerse bunlar fırsat buldukça dışarıya çıkar. Sizin gece hayatınızı karartırlar bunlar. Çirkin rüyalarla bütün gecenizi karartırlar bunlar sizin. Bu aynı zamanda sizi o gündüz hayatında da bir kısım olumsuz şeylere sevk etme adına müsait hale getirirler. Kafanızda o kadar çok kirli şey vardır ki gitmiş men hattında dolaşmışsınız. Bir sürü virüs bulaşmış size. Hafizanallah. Bu sizdeki olumsuz duyguları, nefsani sistemi tetiklemiştir sürekli. Hazırdır yani, böyle bir kibrit çakmaya, bir kibrit çakma bekliyordur adeta. Biri de başka bir şeytan da o kibriti çakınca hafizanallah, sonra siz böyle kendinizi tutuşturacak, yakabilecek bir ateşin içine kendinizi atmış olursunuz. Allah'tan hakkıyla haya istiyorsanız evvela kafanızı o türlü levsiyattan muhafaza edin. Kafa o türlü levsiyatla değil de esas temiz şeylerle, nezih şeylerle doldurulması gerekli olan çok önemli bir şeydir. Nedir kafa yani? İnsanın aklı, akla bağlı mantığı, insanın muhakemesi, tasavvur kabiliyeti insanın, taakkul kabiliyeti, tahayyül kabiliyeti. Bunların hiçbirini kirletmeyin o türlü şeylerle. Bunlar kirlenince güzel şeyleri aksettiremezler. Bunları temiz tutarsanız bunlar bir yönüyle mirati ilahi olur. Güzel şeylerin aynası haline gelir. Sürekli size güzel şeyleri aksettirir. Ne kadar mesavi varsa onlar kirlenmiş kafanın ürünüdür. Ne kadar mahasin güzel şeyler varsa, Hazreti Gazali'nin taksimine göre oldu biraz, münciyat, mühlikat gibi. Ne kadar mühlikat varsa kafanın kirlenmesinin ürünüdür. Ne kadar kurtarıcı şeyler varsa onlar da kafayı, aklı temiz tutmanın. O akıl, o mantık, o muhakeme, mebdeyi akıldır bu meselenin. Bir yönüyle şer'i şerifi anlama, Allah'ın ayeti tekviniyesini okuma ve aynı zamanda da mükellefiyeti esas teşkil etme. Öyle olmayınca, aklı olmayınca insan mükellef olamıyor. Mükellef olamayınca ameli hiç onun. Dolayısıyla amelinizin kıymet kazanması, değerler üstü değerlere ulaşması sizin aklınızla oluyor. Onu o levsiyatla kirlettiğinizde muhakeme de kirlenir, mantık da kirlenir, tasavvur da kirlenir, tahayyül de kirlenir. Allah'tan hakkıyla haya peşindeyseniz şayet, bence evvela kafayı onun içine koyacağınız, sıfsedeceğiniz, belleyeceğiniz şeylerde dikkatli olup olumsuz şeylerin oraya girmesine meydan vermemek lazım. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَحَوَى diyor. İkincisi, demek ki o kafa çok önemli. Esas insanların yıkıldığı, devrildiği, kündeye geldiği şey, akıl ve mantık açısından efendim insanların yenilmesi demek oluyor. İkincisi, yeme içme mevzu oluyor. Batın diyor, karnınızı da muhafaza edin, iç dünyanızı, batnınızı muhafaza edin ve ihtiva ettiği şeyleri. Bu da yeme, içme mevzuunda. Helalını yiyin, harama karşı temkinli olun. Haram lokma midenizde olduğu sürece, var ya bir hadisi şerifte, diyor ki haçta lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Melekler diyorlar ki, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, lebbeykin seni ne ifade eder ki? Lebbeyk Allah'ım emrine amadeyim, geldim. Ne ifade eder ki? Bu açıdan yeme içme adına, kullanacağımız şeyleri kullanma adına, onun da yine Allah'ın kriterlerine, kıstaslarına göre kullanmamız gerekli olan şeylerden olması lazım. Bir tabiri diğerle yine levhalarda olan bir şey, aynı zamanda dini bir kuraldır. Müslümanlık muameleden ibarettir. Bir insan tavırlarında ve davranışlarında, muamelelerinde, alışverişinde, işinde, yemesinde, içmesinde, yatmasında, kalkmasında haramlara karşı mesafeli duruyorsa işte o hakkıyla mümindir. Ben müminim diyor fakat haramlara karşı kapalı değilse, o mevzuda sütreler yoksa, bariyerler yoksa, bir oraya bir buraya gelip gidiyorsa, Müslümanlık adına hareket ettiği halde bu mevzuda dikkati yoksa, içini kirletiyor demektir. Bu da insanı tepe taklak getirecek ikinci derecede ayrı bir kaile. Mühlikattan, helakete sürükleyen faktörlerden birisidir. Hazreti Gazali'ye bakabilirsiniz. Bir diğer mesele, Allah'tan hakkıyla haya etmek isteyen, başta beraat istihlal nevinden girilmiş oldu. Rekaik dedik. Burada da üçüncüsü, Efendimiz buyuruyor ki وَلْيَسْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى diyor. Ölümü hatırlasın sık sık. Efet Üstadımız da İhlas Risalesi'nde اَكْسِرُوا هَادِمَ lezzat diyor. Lezzetleri hadis olarak rivayet ediyor. Lezzetleri alt üst eden, yıkan, bitiren, ölümü çok anın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلْيَسْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ölümü zikretsin, hatırlasın, hatırından hiç çıkarmasın. Ve bir de çürüyüp orada işte sadefleşmiş kemiklerle kabirde Allah'a emanet hale gelmesin. Hafizanallah. Bunu çok hatırlasın. O zaman belli bir ölçüde o uzun yolda, o çok çetrefilli yolda, o inişli çıkışlı yolda, çok derin deryaları olan yolda, insanı alıp götüren ırmakları olan yolda emniyet ve güven içinde yürür. Hakkıyla haya sahibi olur. Allah da Celle Celaluhu onu siyanet buyurur. Bu da üçüncü ölümü hatırlama. Rekaik açısından meseleye bakmak lazım. Bir diğer mesele de وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ geçiyor burada. Biraz iltifat var burada. Bu üç tane emirdi bunlar. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِينَتَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا murada ahiretse dünya hayatı adına zineti, debdebeyi, ihtişamı terk eder. Mefhumu muhalifi şudur. Dünya zineti, debdebesi, alayişi ve ihtişamına kendini salan bir insan, onun muradı ahiret değil demektir. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَهُوَ مُؤْمِنْ diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ahireti murad etmişse, o istikamette koşturup duruyorsa ve men radel ahirete ve sealeha sahya fehuve mümin. İşte mümin odur. Emniyete ermiş insandır. Cenab-ı Hakk'ın mümin isminin siyanetine girmiş insan demektir o. Ve aynı zamanda hak ile mümin de odur. Muamelesinde çünkü sağlam. Femen faale zalike kim işte bütün bunları yaparsa bu dört şey oluyor. Fakat istihya minallahi hakkal hayat. Bunları yapan, lafı güzafı bırakmak lazım. Bunları yapan Allah'tan hakkıyla haya içinde demektir. Mefhumu muhalifi şudur. Bunun dışında ben haya sahibiyim diyen insan katmerli yalan söylüyor demektir. Evet, başını, kafasını, aklını, mantığını, muhakemesini korumayan, yediği içtiği şeylere dikkat etmeyen, haram helal ayrımında bulunmayan, o mevzuda seçici olmayan ve ölümü hiç hatırlamayan, çürümeyi hiç hatırlamayan, o mevzuda bir hazırlık, bir azık edinme peşinde bulunmayan Ebu Zerril Gıfari hadisi yine meseleyi irtibatlandırabilirsiniz. Ve aynı zamanda murada ahiret olmayan bir insan demek ki Allah'tan hakkıyla haya etmiyor demektir. Allah'ım bizi senden hakkıyla, sana karşı hakkıyla haya içinde bulunan kullarından eyle. Amin. Sen cömertsin, cevazsın. Merhamet sahibisin. Verince hazinelerinden hiçbir şey eksik olmaz. Ama vermezsen biz kendi züğürtlüğümüzün kurbanı oluruz. Bizim Allah'a karşı da böyle edepli hayalı olmamız lazım. Evvelen ve bizzat eskiler derlerdi. Biraz tasavvuru mantık tabiri bu. Evvelen ve bizzat. Bunun mukabili de saniyen ve bilaraz demek. Yani önce birinci derecede esasen Allah'a karşı haya içinde bulunmak lazım. Saniyen ve bilaraz Efendimiz'e karşı haya içinde bulunmak lazım. Zilliyet planında büyük insanlara karşı haya içinde bulunmak lazım. Bütün enbiya-i zama, evliya-i fikama, asfiya-i kirama, sahabe-i kirama, tabi'ini izama, tabi'i tebe'ini fikama, radiyallahu anhum ecmain. Hepsine karşı saygılı olmak lazım. Onları sıradan insanlar gibi anlamak lazım. Zat-ül-Uyyet'e gelince onunla alakalı şeyleri anarken başta nam-ı celil-i ilahi geçince belki o her zaman virdi zebanımız olması açısından burada istidradi, gavurcası bunun antiparantez. İstidradi bir şey arz edeyim ben. Zat-ül-Uyyet'in nimet sağanakları altında bulunduğumuzdan dolayı onu her zaman anma gibi bir mükellefiyet altından kalkınmayan bir mükellefiyettir. Ona göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı medyuniyetimiz, ona da medyunuz, medyundur ona cemiyeti, medyundur ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet, Ya Rab mahşerde bizi bu ikrarıyla haşret diyor Akif. Makamı cennet olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı borç eda edilebilir türdendir. Onun için onu anarken bir saygı tavrı içine girebilirsiniz. Ben onu gerçekten anan insanlar gördüm. Anarken mesela Abdullah Seraciddin'i gördüm. Siz belki adını duyuyorsunuz. Efendimizin hayatıyla alakalı, selatü selamla alakalı Halepli bir zattı. İnanın ne zaman nam-ı celil-i Muhammed'i geçerse derlenir, toparlanır sallallahu aleyhi ve sellem derdi. Bu bir yönüyle altından kalkılır bir şey. Belki kalkabiliriz. Ama gözleri dönerdi onun. Alvar İmamı'nı da öyle düşünebilirsiniz. Onun da adını duyuyorsunuz. Sivas'taki İhram Cizade İsmail Efendi Hazretleri'ni de öyle düşünebilirsiniz. Daha bizim görmediğimiz, göremediğimiz, hatta Salih Efendi Hazretleri'ni onu gören insanlar vardı. O da öyle saygılıydı. Nam-ı Celil-i Muhammed'i karşısında gözleri dönerdi. Ne var ki Zat-ül-Uhiyet anıldığı zaman mutlaka o türlü tazim her zaman anılması gerekli olan, her zaman görüyor gibi olmamız lazım. Her zaman görülüyor olma mülazası altında yaşamamız lazım. Hiç durmadan hep Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu desek, büyük bir hak dostunun dediği gibi, Ya Rabbi senin şükrünü nasıl eda ederim ki? Bana şükrü duyuran sensin, şükrettiren de sensin. Şükretmek de bir nimetse şayet o da bir şükür ister. Ettiğim şükür de bir şükür ister, o da bir şükür ister. Vallahi bu işin altından kalkılmaz ki. Ona karşı bu namütenahi borç, eda edilmesi gerekli olan vazife altından kalkılmaz olduğundan dolayı her defasında mutlaka Allah Celle Celaluhu, Allah Celle durmadan Allah Celle Celaluhu, keşke yapabilsek yani bunu. Ama onun berisindekiler, Efendimiz de dahil, bir ölçüde belki böyle tavır ve davranışlarımızı ayarlarsak onlara karşı herhalde saygımızı ifade etme imkanı olabilir. Evet, bu meselenin bir yanı, yani saygılı olma mevzu. İki, ister Kur'an-ı Kerim'in içinde geçsin bazı kelimeler, mecaz, dil, belaat ilmi açısından mukabeleler var bu yönüyle. Mesela yuhadiunallah, örnek olsun diye diyorum. O münafıklar Allah'a oyun oynama, hut'ada bulunma tavrı içindeler. Ve huve hadiuhum. Allah da onlara hut'a yapıyor. İşte burada o mukabele için dil hususiyeti, dil esprisi açısından öyle dense bile biz şöyle mana vermemiz daha uygun. Allah'a saygının gereği. Onlar Allah'a karşı küstahlık yapıp mukadaada bulunuyorlar. Müminlere karşı da hut'ada, hilede bulunuyorlar. Oyun oynamaya kalkıyorlar. Allah hut'alarına mukabelede bulunuyor. Kendi oyunlarını, hut'alarını kendi başlarına doluyor. Ve mekeru ve mekerallah. Mekrettiler, oyun oynadılar. Allah da mekretti diyor. Orada edebin ve terbiyenin gereği Allah mekirlerini kendi başlarına doladı. Saygının gereğidir burada. Zat-ı uluhiyete karşı. Bunun gibi zat-ı uluhiyete nispet edilecek şeyler orada zat-ı uluhiyete uygun olması lazım. Na seza, na beca sözlerle zat-ı uluhiyete azalmamak lazım. Her zaman virdi zeban etmeliyiz. Fakat her zaman virdi zeban ederken de onu ciddi bir lisan nezaheti içinde ele almalıyız. En edibane duygularımızı onu ifade ederken kullanmalıyız. Öyle kelimeler seçmeli, zat-ı uluhiyet ifade etme mevzuunda öyle cümleler kurmalı, öyle paragraflar döktürmeliyiz ki bunlar hakikaten zat-ı uluhiyeti ifadeye şayeste olmalı, seza olmalı. Evet. Ve sonra ikinci derecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı, üçüncü derecede bütün enbiya-i izama karşı ve ala meratibin, hakkın nezdinde makbul evliya, asfiya, ebrar, mukarrebine karşı onları anarken, bir Ebu Hanife anarken, bir Hazreti Şafii anarken, bir İmam Malik anarken, bir Ahmet bin Hanbel anarken, bir Evzai anarken, bir Sevri anarken, efendim bunlar bizim amcamız, dayımız, halamız filan değil. Burada dinlendirmek için bir şey söyleyeceğim size. Çocukluğum benim tekkede, zaviyede geçtiği için o insanlar çok terbiyeliydiler. O Alvar imamı 80 yaşında, 90 yaşına yaklaşmış. Değişik ızdırapları vardı. Ben dizde oturmanın dışında hiç oturduğuna şahit olmadım. Fakat zat-ı uluhiyete karşı öyle saygılı hep dizde oturur. Anarken, o zat-ı uluhiyeti anarken öyle anar ki etrafta da bir yönüyle belki bir lerze meydana gelir. Bir dalgalanma meydana gelir böyle. Allah eder birdenbire. Ve bunu çok samimi olarak söyler. O kataraklı gözleri ama döner onlar. O gözleri döner. Defaatla bunu görmüşündür. El ayağı titrer orada. Allah'a karşı o kadar saygılı olma. Namı Celili Muhammed'e anıldığında o kadar saygılı olma. İki büklüm olma. Adeta o andığı zaman o huzura geliyor gibi saygıyla onu istikbal etme, tavrına girme gibi. Öyle bir saygı içine girme. Diğer büyükler de hep öyle davrandıklarına şahit olmuşuzdur. Ha böyle anmayanlarınkini kaldır at mı? Allah'ın rahmeti çok geniş. Onlar içinde ümitliyken olmayalım. Konuşurken onların ümitlerini yıkmayalım. Onlar da Allah'a ümitle müteveccüh olsunlar. Ayrı bir mesele de. Fakat onun hakkı bizim de vazifemizdir. Ona karşı saygılı olmak. Onunla alakalı konuşurken seçeceğimiz kelimeleri güzel seçmek. Nakabili idrak olan o varlığa karşı biz de o mevzuda onu ifade edecek şeyleri, sözleri seçerek ele almalıyız ve onu öyle ifade etmeliyiz. ve Efendimizle de kusur etmemeliyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonraki büyüklerde, onların yolunda olan zatlar hakkında da yine hayada, edepte kusur etmemek lazım. Onlara karşı da hep hayalı olmak lazım. İstahyu hakkal haya. Beni boş verin, ben hayvanın tekiyim. Ama şunu söyleyeyim size, onunla alakalı yazdığım bazı yazılar üluhiyete uygun düşmedi diye bir gün çalıştığım halde yırtıp çöp sepetine attığımı bilirim.